گواہان ایجاب و قبول دا دغلی شرط دا شرط چی ایجاب و قبول نیشه نکان رشی چی گواہان نکان رشوی او چی گواہان ایجاب و قبولی خطبہ اغول شرط نوی چی خطبہ و نوی لشی نکان رشوی او دے خام غابی و روی رجسٹر پیدا کرے نیجنی سنن دی رتلاری سنن دی مہر سمر پلاری سنگے آمن تو بلاہ و ملائی سکی آمن تو بلاہ کما ہوا بے اسمائی اسی مسلمان اسی مسلمان ہی آج بڑے دا گری گلی دل ہوا ہے مطلب دا چی کھڑے ٹین کی اڑے گی دا بندہ چی اگر نہیں بازا کی نہیں آگا چی اگر تو پیسوں سر گلے گی کل اگر یو پاتا ہو کش کش او کله پر فاتا دې دې ارتين دی وای دی نو دا څه کې چې شو دې وای دی او څه وای وای ولي دې دې ډیر تا وای چې نو یو دې دې وای زما د عمر کې دې زما د عمر کې نو یو استاد راوي کته خام خا دې واری نو جوړه تازه لوي ته وای چې ما په مقابله د عمر مہر چې ورکړي دا ورکړي نو یې سلور نه دې دې شو او دې بل وای توایا کہ ماں قبولہ کرے گا اگل بار جو قبولہ کرے وہ سلوہ نے نور سے مصطفیٰ تانی کی گئی تو آپ نہیں گئی میں تو کیا نور سے فائدہ تم من ایام نخار پس یرید اللہ ارادہ لی اللہ بکم الیسرہ پتا سمان جدا ساندی ولا یرید بکم العسرہ ارادہ لی پتا سمان جدا گراندی والے تو ملو لائی تا ادھر پارا چپور گئی تھا سشمار درد ہوا والے تو کا دیر اللہ ادھر پارا چیو بیان گئی تھا سر اللہ علامہ ہدا تم پار کری تبانگی چہور کودنا کری اللہ تا سوتا مدال ما سبقا طول احکام سر لگیا مطلب دا قصاص واخلی ظالمنا ولی اللہ علامہ مال پکانونی شاہیوانی تقسیم گئی بولی تو کبر اللہ علامہ ہدا کم ارتباط النفس روجونی سیاح بولی تو کبر اللہ علامہ ہدا کم او بل مانا مقصد دا گیا چلا لال نیب بیان سنگا طریقہ و اخفل ایمانا علامہ حداکم پاہر طریقہ وانی چھ خودنا کرد اللہ تاسوتا ما پل درین کتاب چکی کلے دے ناغا ناغا دے تبرید الخاطر دے تی توجیح ذکر مراکت نپائی چھو غیر ماہنی دی دا ذکر دا اللہ بڑائی بیان دی والی تو قبر اللہ ادھر پار چلو بیان کئی تاسو دا اللہ علامہ پاگا طریقہ واندے حدا کن چی خود نکڑی دا اللہ تاسو تا نو اللہ خود نسنگا کئی دا سورہ عراب اخر کی وئی وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَلَا صَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ تو پین دشپک شر تمہیں لگولی دی دا اللہ دی کردی تری تی سارا کوا نو دے وئی نظر دا اللہ دی بیانو او کو فاغف کل خواہش باندے سنگا چیزا ما خواہش زبر اللہ دا سی جوئی بیانو دا اللہ دا سی ذکر اذکار بکو ما دے وئی نظر جی ذکر اذکار کئی نا بسنگئی دا جنی شپبرا روانی نیوری دے گنبے اولگی نو ختم خواجاگان بہو کیا نو بیا با دے راش نو چی کینی نو سر بے کتا در نیجی ہوئی ہو نو بیا با دی بلگ حرکت کی راشی نو کرا نو بیا با دے جاتی یو سو پیری چوکی نو آوازی نبا بیا رکھ ناک شروع شی لیکنات سوروشی میں آغانات پر یو کڑی لراولی او دی برورو جذبت برازی نجوڑی بس بیا بزی لکه گڑان پر گرپکش او پیو ببل باندی بور دیا او دا ذکر دے یو گوی من دے او خلق و لکه تماشا اولاری او بیا جوڑی لگیا بای لگیا بای نوائی کی بیا با تیم سیب آغا با درود شروع کی نو با کنیو جسن درود شروع کی نوی با رای رای باندی با بس رو رو با پکلا رشی جاؤنی نوی کزا دا ریمورت پانس رو دی دو سر ای بٹن دلا سکو سر آغی با دیل دی لگی آئی سر خون پوری جدو درود نی گیرے نوچی دے درود و این آغی با رو رو پکلا رشی دالا کم دا ذکر رو دا ہو علامہ حدا کم نی دا ہو علامہ عند کم نی مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کتاب نکلے صباحۃ الفکر محل میں استدلال کتاب میں جہر قائم دے کم جہر قائل دے کم جستا سو جہر دے اگر دی نہ دے پائے آج دی نہ دے پائے لکوئی حدیث پاک گرا دی چیزا اللہ ذکر دا سوکا جی خلق ویدہ لے وانی نراغی نہ ہو جہر نہ دے سادے رائی نہ ہو کسرت مراد دے رائی نہ ہو کسرت مراد دے جہر کو نہ دے مراد او سرہ دی جدا حدیث دوائی کو دے تغشانی نور حدیث او بیانی ویلی چی اغاو گور آغا دا جہری غیر مفرد قائل دی آغا دا جہری معتدل قائل دی آغاوی چی جہر سلوی اخفا سلوی آغاوی جہر دی لوی اخفا دی لوی چی بندہ پڑ ران سر لگی او پا خپل باندی او جہر دی لوی چی بلی او و سر کسی ناس دن آغی او او دا کم چی میری بالکل جدا ہے شکر گزار مسل گرو جی وا اللہ وی وی راسا لے بادی آر کلا چکوس کے سان بندی گان زما پبار زما کی فینی قریب پگنیل دیما من لو دا بندگانو تا پوس کوا حدیث پاک راضی صحابہ ہوئی دا اللہ پیغمبر تے ہوئی اے دا اللہ پیغمبر اقریب ربنا فنونا جیہ ہم بعید ربنا فنونا جیہ اے دا اللہ پیغمبر اللہ نیز دیر جنگور سرسر گوشیوں کو او پٹ پٹ دن اخبل حاجات اوارو یا کز منگا رب لڑے لے پسی چگی کو منگا آگتا مرلو دا چگی خلق آگا چالوئی چگا لری لری یا ناوری حدیث بات جرازی صحابہ اکرام دیو جہاد نہ واپس را روان دیا نو کل کی آگئی تو کم اچھا زیبان لکھی دیا ناگئی بھیا اچھا زیبان لکھی جی ناگئی اللہ اکبر او کل کے پیوکت زیبان لکھی ورزیا ناوی ویا سبحان اللہ پاکیا اللہ لرا نو او پجہر باندی آرندی ملا اللہ پیغمبر صحابہ کرام تویا اربو والا انفسکم فإنکم لا تدرون اصم ولا غائبا بل تدرون سمیا قریبا وهو معکم نرمی گئی بفلو گانے مبان دیا رکتا سن بلیا غزات کیا پول لے یا لڑے رے بلکہ تاسو آغازات بلیا کیا اور دن دے رے اوتا سر مل دے رے دپا دور ویلو داری دو وجیا یا بند لری دیو جنا پور باندھ ویلے کی جی چدا آواز رسی لکہ لوٹتگر لگی دلے پور ستار چلے ہوئی لکہ اگلی ہی دیا زنانا لری مدیرہ نمگا لوٹ لگو لے پار چھ آواز رسی لکہ چھ لری نو جہر پکار دیا یا ناوری ناغل خلق بزور آرن دا اللہ پیغمبر ورطویا اللہ آغا اوری دن کے لیونی دے دیا اس در روایت کی جہر کے نو لے کے ستارب پول لے یا ستارب لڑے لے اللہ وی فہمی قریب فردنی زیما اللہ تو سمرنی زیا سور قاف گورا پر دوستم سورت دے سور قاف آیت گورا اللہ وی ونحن اقرب الیہ آیت دشپار ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید او بتاقی سر پیدا کرے منگا انسان او پوری گمون پاغ سباندی توسوسا جائی پاغی سر دتا نفسو نفس دد ونحن اقرب الیہ ہمنگڑیر نیدیل انسان تا من حبل الورید دا رجل دا مرینا منگر تڑیر نیدیو اجیب دعوت دائی قبلو مز سوال دا سوال کون کی عبادانی ہر کلک سوال کئی زمانا فل یستجیبو لی وی اجیب دعوت دائی عبادان قبلو مز سوال دا سوال کا ان کی عبادانی ہر طرح کے سوال کئی دے زمانہ مجھے وہی پورا دعا پر سنت نہ پہتی کہ ماں یبان صاحب تشوار بولی ذکر آیت مطلق دے دایت شیر مطلق دے وینا دا تالا چاویلی چی دایت مطلق دے دایت مطلق نہ دے بلکہ مقید دے مقید دے گنی متان تب اس گھومتا تو رسول خدے نے سورہ سوال میں کری سورہ سوال میں نکڑی یہ اصل کو نکڑی نہ رسول کی تو آیا سلوارا قبول شوی دیا قبول شوی دی میری قبول شوی مدا اجیب قبل عمر سوال سوال کو کیا اللہ کے خلاف وعدہ نہیں کہی سنگ آیت رے مطلق رے نن آیت مطلق رے مقید دے اگوڑ والا ازادانی ہر کل کے سوال کہتے زمانا نو اجیب ان اشاء وہ قبلو مت تیرے فخر نشی کہ تیرے فخر نشی میں آیت پخپل اطلاق باندھ پا دش آیت مقید شو اگور سور ہے انعام گورا سور انعام آیت گورا آیت دے سورہ نام آیت گورا یو سلویخ قل آرائے تم سلویخ تم نو گورا قل ارايتم ان اتاكم عذاب الله او تاتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون ويا ارايتكم خبر راتي ما تاتي الراشد او تعذاب الله او اتتكم الساعه يا راشد او تقيامت اغير الله تدعون يدي الله نبل سو برامت كويتا سو بكريتا جلستيني بل اياه بل سو نرابلي بل اياه بل خاص دغ الله تدعون رامت كويتا سو فيكشف ما تدعون فصل ركي الله وتبليف جراب ليتا سورا الله إليه لرقول العيولة إن شاء كتريف وخيا نقول إن شاء أغا قيد مشيئت ورسر ليا نقول عشان دلتم أغا قيد مشيئت ورسر ليا يعني أنت بريد سؤال نقلي دير كم بقبول شوية ما الله ويجيبو ذا قبلوم سؤال ذا سؤال كون كي او ستا دیر نری قبول شویہ مطلب ہے کہ آیت مطلق میں دے بلکہ آیت مقید دے نو در شانی چی دقا مطلق آگا پیوکے بان مقید گروے دا نو پرور قیود بان مقید گر دے رے شویہ پرور قیود بان مقید گر دے رے شویہ نو دا اللہ پیغمبر اگر پا دیا ایک باندے عمل کرے کنا مجھے کڑے دے مطلب گورا دی طریقی سرے دعا گفتے دا لکا گفتے دا نصر کستر گو او کنی دا گفتے نبیا دا مو آیا چایت مقید دے او بل یو عالم لکیا دا مبتدین بدا تکوس نکے جتا ترس دلیل دے فا انہم آجو لہو جوابان لیکن دائی بدی دے پارس جواب تیار کری بلکہ دائی نبا تپوس کوئی آنی سننا بل سلوہ سلوہم آنی سننا بلکہ دائی نبا تپوس کوئی ببار دو سنتو کی کہ دا اللہ پیغمبر سنتو سردہ ثابت دیو کنا سنتو سرکل ثابت دی زمان کتاب دے قطع الوارید عن عنق العنید نپائی کی سگانی صفی پدی مانی لگی دی دی چه دعا پس سنتنا بحیتی اجتماعی واندی دا بیدات دے دا اللہ دا پیغمبر نمیری ثابتا لیکن دا اللہ دا پیغمبر طریقہ ہو دغوا صحابہ ہو دے اے خلقو دا دا تور موزے لئی دا تور گوئی او خپل سنت پا جماعت بنی عبدالاشحال کی اکرلا لیکن بلا محلہ و تور تا رازمن گرانی او دا شقیق روایت دا ہر تائشی رضی اللہ عنہ نا چاہوئی دا اللہ پیغمبر سنت پور کول فرد لجمعات تدلو فرد جمعات کی کول ورپسی سنت دماء پور ترال اللہ نیچے سنت پور ترال اللہ سنت پور کل زیادہ اگلے بیا دعا کولا او دا ابو داود روایت دیا دا اللہ پیغمبر صحابی ویا چے دا اللہ پیغمبر با دا دوارا کا تو سنت دا ماخام اغبے دمرا ادکڑلا یعنی کلے جماعت دم کلی دمرا بے ادکڑلا چی اتفرقا اہل المسجد جماعت لا خلق اغبتو اللہ حضا اللہ پیغمبر اغبلا لبیاو سنت بے کولا لکہ چرے دا طریقہ وے ناغی بدا اللہ پیغمبر دعا لولی من سارے دل چی دعا دا پیغمبری آمین ویلو والا خلفائے راشدین اربائی ناغبا سنگنی سارے دل خونہ کا طریقہ نوا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَاسْقَبُلُوا عَلَيْهِمْ كِذَمَا ذُهُبْمُنُوا وَلِيُؤْمِنُوا بِي ایمان دراؤن کو ماوانی لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ جَبَارَ حَدِيجِ دَئِ هِدَایَتُمْ مِنْ کَامِعَبْ شِيَا وَحِلَّ لَكُمْ مطلب دا دو سوال کا ان کی قبلوں کو تم داد و شرط نخپل کا یو دما دو حکم قبل والوں کا جو ان پر مابان ایمان رالا وحل لکم حلال کرشی تاز ہوتا لیلت سیانو پشپ ضروری ماندی عرفت نزدیکت الان نسائکم دو خضف بلو سارا قرآن کریم دا اللہ بہتر کتاب دے او دا کی کتاب دے چی پدی کیا اللہ یو عزت من او حیاناک ذات دے نو اگر دا کرے الفاظ کنائی مستعمل کری دیا لکر پس دا کرے کنائی اگر جمانا او دا خبر دا جمانا دا شانی دا سو الفاظ تقریباً ستنزا الفاظ دی ادا مستعملی کی بجما کیا رشیان دا مستعملی کی بجما کی لمس بجما کی مستعملی کی افضا بجما کی مستعملی کی مباشرت بجما کی مستعملی کی رفض دا بجما کی مستعملی کی زندگی اگورا سورہ آراف اگورا چی دا لفظ دا بجما کی مستعمل لیا آیت اگورا یو سل یو کم نوی سورہ آراف نام سپارہ دا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا هو الذي دعا الله غزات دي كي لا تريد تأخذ النفس يونا أو قردوا لها جنس ذي نفس زوجها خذر ذي نفس ليسكن إليها دير بار كرامو كي دي إليها ديتا فلما تغشاها پسارکلا چپٹے دار پٹے کنائر جیمان دیا شانی لمس دام سامل شیر پیما دیا لگا سورئی سورئی مائدا گورا سورئی مائدا آیا تورا شپگم شپگم آیت دے دایت میندنی سو گورا وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتْوَهَرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه الله وإن كنتم جنبا أو بجر وإن تاسوا بحالة جنابت فطهروا فسخذان باقي أو وإن تاسوا مريضان أو على سفر يا سفر جويا هذا شرح ما تعمل داغيا خبر بياسا دي جعلا كمانا دي في سارا وعلى سفر يا وإن تاسوا بسفر جي یا راغ یوتن ساسو من الرائی چید پاخانینا دو لیو دسماتینا اولا مستم النساء یا لاش لگولی دو زنان او سارا نو لمس دا کنایر جمانا دا شانی درم اگورا افضا افضا یوزی افضاان دا کنایر جمانا سوری نساء اگورا سوری نساء اللہ وی وکیف تاخذونہ وقد افضا بعضکم الی بعض واخذنا منکم میثاقا غلیظا سورہ نساء اگورا آیت دے یوشتم سلورمی سپارے آخر وکیف تاخذونہ وقد اوضا بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا او سرنگ اخلی تاسو دین را مال او بتا کی سر رسید لیدی بعض استاسو بعض تا کنایا در جمانا درشانی مباشرت مباشرت تا کنایا در جمانا امدہ سورہ بکر او گورا اللہ وی شکل تاسو اعتکاف کو ان کی بجمات کی ولا تباشروہن آیت گورا امدایت ورپسیو گورا یوصل واتیا اللہ ولا تباشروہن وانتم عاکفون بالمساجد او مباشرت مکوئی جگہ سارا نوالو دا صحبت ورسر مکوئی جمع مکوئی او چیئی تاسو اعتکاف تو ان کی جمعات نکیا نداشان یو دار پس دیا نا اللہ حی کریم حیانات او عزت منداد دیا نا الفاظ مصرح ندی بلکہ الفاظ کنائی دیا ولا تو نا اللہ ویا سوئی اوہل الام لیلت سیام ربا کو آلال کرشی لستا زبارا آرہ بس پدرو جی کی آرہ سنیل دیکت الان نسائکم خدخ بلتا ہن لباس لکم داخلی جامدستا زبارا دیو جنا اختنو بھی جسو بہدو کی وید جامد مبارک شا ملو لاتا جانی واچولا جامع واچولا نولی رے مرکی بربن کر لی دو آو سوبیا ویا دے بربندو سوبیا سوئی سوبیا وی دے بربندو دیو جنو سوبیا وی گوٹی کون دے وی کچا وادنی کڑا اگر پسی مرنے کی گیا انہوں کا جامع حفر ہوگا کون حضرت جامع نشتا لے دے بی جامعی لے نلاغی کون سو دلیل نلے کون گوٹی کون برابر کون دے برابر کون دے ہن لباس لکم دئی جانی رشتا سد پارا وان تم لباس لہن او تاسو جامع پارا دئی اللہ ویا تاسو دئی پارا جامع قاضی شمس الدین رحمہ اللہ انوار التبیان کی ویا چدا اولی وی چدا جامع پار دیو بل مطلب دا مشتمل دا دا دوار یو پا بل باندے نو مشابیت ریسی دی جامی سارا ہر یو پا بل باندے پٹ دے یا ہر یو بل مانی گر دیدلے دے دو گناہ انونا ہر یو دو بل دو پارا مانی گر دیدلے دے او پٹ کرے دے دو گناہ انونا تشبیح ور کرے دو جامی سارا قاضی بے دائی وئی چی دیل لباس بکویا چی ہر یو دا دیدوار نپٹ کرے دے حال دا پل مرگریا امن کرے دے آرد بنا انونا یو بکولا لباس وئیا لکستا دیتا لباس بکوئی لکستا بدنی پٹ کرے دے اخکار کی دونا اندی وجینا کخذی جامع چولے دا اپکی اخکار مدا بربند دی لباس ندے چولے لکا لباس وئی اغیل چی بدنی بندہ پٹ کرے یا او چی بدنی بندہ نہیں پٹ کرے ناغیل لباس نوئی یا دیو جن اللہ وئی خضو دینتکم عند کل مسجدین او ارت سور عرب کی با بیاراشی اللہ وئی و لباس التقوی ذالک خیر جامد پریدگار ای خوالا دا جامد پریدگار ای دغا دا چی بدنی پٹ کرے دے عالم اللہ قوض اللہ انکم چیتنن تاسو چی ویکنتم ویتاسو تختانون انبوزکم چی خیانت بکتی بمو چولے دانون اخفلا تاسو بخفل دانون خیانت کے چولے وے نفتاب علیکم وزن حربانیو کا اللہ بتاسو باندی وعفا انکم او آفا اکر تاسو تا اللہ ربان نے قربان نشی دغا حکمی در نہ ختم کو عافان کو او افے اوپر تا سوتا زدا چیت دا چدا سیوا چکل و بندا ما خامش او روجہ بے ما تکڑا نو تراوی پوری دل فرا سات صحبت دا جائیو ترکنی جو بندا ہی ہوا او چکل بو دش نو بس بیا دل فرا سکات صحبت دا عرص جائیو نو نو زنی صحابوں نے نجدی کت راوی نو اللہ اولگیر ادا حکم دا منسوخ شا ذکا اللہ وی فالآن باشرو ہننا وسکوس نجدی کت کوئی دل ایسارا وابتغو ما کتب اللہ لکم او طلب کوئی آغس چی مقرر کری اللہ تاسو تا اللہ ننیک اولاد گوارے وکلو او خرائی واشربو اسکایا حتی تردی بوری یتبین لکم الخیط الابیض چی خکارشی دانتا مز سپین من الخیط الاسودی مزی تورنا من الفیرین سبا تر سبا پوری فراز کا کوئی او چی سبا روحتی نفراس کاغ بس بس فراس کاغ بن شو یو صحابی او لگی آگر یو دو مزی لخپل بالخ لانگی شو نتراغی بے فراس کاغ کرو چپت بولو لگ یعنی کار بشو والا ادا کا تور مزر ہے ادا سکن مزر ہے نبس جا دے فراس کاغ بن کر رائے گا اللہ دا پیغمبر نے تو مسئلہ تبو سکو چیز اللہ پیغمبر ما خود اغشانی کری ادا اللہ پیغمبر ہوتا ہے انکا لعریب القفا دا خود ایرس لن سر دے مزلو دا چشپاو را دا غید لان دی را دیا مزلو دا نا کوئی دی را مراد دے نا شپاو را دیا تور مزے شپا تین مزے سبا وکلو اشربو او فریو سکئی حتا دردی بوری یا تبین لکم الخیط الابیضو بس دل را دوٹی کی ریر خلگی دل را دوٹی کی داول ریر خلگی حتا یا تبین تنبی بس فراد لے اسکاد لے رسو ایت را روان دے وی ولا تقرب الصلاة منی دیکھی گئی ملتا چورے سکارا رہے اور رمبے پدیا ملکی رمبے پدیا ملک چل رہا وہی مجھ بن کوئی مجھ بن کوئی ہتا کرنی پوری یا تب لکم الخیط الابیض چھ کارشی تاسوتا مزین من الخیط الابیض نمزی تورنا من الفجر یعنی سبا ثم اتم صيام الى الليل ابیا پورا کئی روزا ترشی پوری زنی امیان اغا ویا پورا خورا رے دائی بانگ میرے بانگ لانا دے ویلے انو کے چرے اغا بانگ لسمن چیسار شنو کے انتال فراس کا جائز دے نا جائز نا دے مطلب را در روجی بند والے اغا پا بانگ باندی نا دے چرو جب تو بندے فراس کا جو بندے پبان باندھے پکار دا دے شان ہلدی پتے باندھے ہوئے شی کہنی خلق فراس کا پتی باندھ بندی کی روزہ کی فرق رانشی نور دا فراس کا زبان سر سے تعلق مشکل ہے ما خان زبان سر ہم سے تعلق مشکل ہے شپار آؤ گا چیز روزہ ماتا کا راش پین زمین تپس بانگو آیا بانگ پین زمین تپس ہو آیا دیوا جی نے جماعتوں کی دا طریقہ رو جما تھی روڑی روم بے خخ پلا رو جما تھی ان کی نہیں جوڑی جا پاس ہی نقصان ہوئی نہ خلق چکم ببان رو جما تے اگئی خپ کلا رما تے کڑا ہو گئی دی نہ جانو تین منٹ لس منٹ یا پو مختی ماتا کڑی دا ثم اتم صيام الى الليل ابیا پورا کئی روزا الى الليل ترشی پورے دا دغا دا رز کی دا دا دا پار دا دیوی روجی دا پارا میعار دے ظرف ندے دا دا روجی دا پارا میعار دے ظرف ندے کرد تلس گنٹی دا روجا تلس گنٹی دا او کرد لس دولس گنٹی دا انجوڑی روجا لس دولس گنٹی دا دا سبا پان سرا رما سبا سرا روجا شوا او ما خام پیرا خطو سرا پوجا شوا نو بس غرز دا کد پو ما رز دا نون دا غروجا دا او کد ووری رزی دیو گلی نون دا غروجا دا او اندارا چی دے مول چی دے نو دا وخ دا غیر پار ظرف دے میار نوے کاج شمس الدین رحمه اللہ وی پخپل درسگاہ کے راگر درسگاہ تو یا اولو کے بندی جماعت لیدنی مرگرو لیدل ہے اولو کے بندی جماعت ہوں بل زبا ہم دم را جماعت بولا کہ زمگا تردیل مولانا عبدالخی جماعت کے بل دم را جماعت در آغاز درسگاہ نو آئی کی بے آئی کی لکلیو چھے جماعت کی وی لکلیو چھے دا وقت چلنو دا دا مرد دا پارا ظرف دا میعار ندے انو مردو ناو جی سوہ پراد مرد دا مخیش سوہ پراد مرد دا مخیش وقت اگری بس دا مرد دا وقت سمرم چلنو دا مرد دا پارا ظرف دا میعار ندے دا د جګړې د خدمت لپاره د جماعتونو د طریقه مقرر ده چې هغه باندې په دی وایي او دریب وو په دی ولایي دا مطلب نه چې ګوره دین برستو نو دریب دین برستو نو دریب دین بنا وخت کو نه نه دین مخکې مو دریب چې نه چانه مو لړ نه شي او کدینا خدای دا لږ باندې ایثار شنو ایثار دي شي نا وخت دي شي ځکه مثلا همدغه شانې ده ولا تباشروهن او نذيكم كويد ليس وانتم او عادت تاسوا عاكفون في المساجد شيلهم كن في جمعاتن وديا تلك حدود الله مطلب دا اعتکاف دا پارا یو جماعت نہ دے بلکہ اعتکاف دا پارا گن جماعت نہ دی ہر جماعت کے اعتکاف بولے شیا دا نہ جی بس یو مسجد حرام کے اعتکاف کی گی بلکہ اعتکاف نشی کی دے جو تو مساجد جمع روڑے دا تل کا حدود اللہ ادا دی حدنا دا اللہ دا اللہ پولی دی دا اللہ حدنا دی فلا تقربوها پسمنی دیکھی گئی ریتا مطلب دا اللہ دا حدنونا تیرے مکو اللہ کذالک دوشانی یبین اللہ آیاتی بیانی اللہ حکام پل لنناس خلق تا لعلہم یتقون لپار عزی جی دی زان بچ کی دا خلاف دا اللہنا ولا تاکلو اموالکم او مفرئی مالون اخفل سلورما سلورم قانونا اغدا چه مال پا غلطی طریقی باندی خوڑلا وما رشوت ورکولا نو منا دا دا رشوتنا چه رشوت مورکوئی ولا تاکل اموالکم او مفرئی مالون اخفل بینکم بمین اخفل کی بالباطلی پا غلطی طریقی باندی وتدلو بحائل الحکام او موئی لیلا زیر دا حاکمانو تا لتأکلو زیر پار کی اخری تاسو فریقا من اموال الناسی یو حصد مالن دا خلقنا بل اسم پا گناہ سرا وانتم تعلمون او تاس جے تعلمون پوری گئیا مطلب دا چی دا خوراک یا دا رشوت ورکول دا حرام دیا اس رشوت دنمی بس شربت اس کے او جی جمعی نبیا دے وئی دا چھے دیا دا چھے او دنی دا چھے واری چھے طالب کارو لکھے مجال دے چھے کار دلو کی ترسو چھے دا نی ورکی نچھے دا ورکی آنو بیا کار کئی نو مسئلہ وارا یو دا دا چھے پردے حد دان لکے او پاہی کی رشوت ورکے نو دا حرام دی تا حرام ورکل او گنانگار شویا او یو دا جتا لفل حد نہ حاصلی ترسو جتا رشوت نی ورکے نو ورکستا مجبوری دا او آگا حرام وابستی دل اگا سو وابستی دل حرام او دیدنی خلقو ای بیادا سی جتا اگا سر خبرہ نشی کولے وی ولی خفا سر خبرہ ہوکا اور وی پو بابا سر خبرہ ہوکا او دنی ور پوری خنداگانی کری بابا لبایی دلوڑو کی آنو جوڑی بیا با دیستا کارو چی بابا لا بھائی ویلو رکی دا و دستا کارو جی دا سشی دے دا خندار مطلب دا پیسی جتا نصور آلی نا بسو گئی اگر با تو بابا سر خبر ہو کیا والا نالی دک کشانی ہے لدی ورکول رفار خپل خلق دا پیسی اگر تا نمیشی دستے خدا آگا چی چا سر پردہ ما تا دا انو تو باولا گی نو دا پیسی باغل ورکی اگر با لڑشی نو دا پیسی باغل ورکی دستا کار دوشی نو بس آگا مسئلہ دا ازا کل ایران لپا بوٹ وانی لی کلی پا دی تاثیلونو کی الراشی والمرتشی کلاهما فی النار مطلب دا ما زان لپا خپلا باندی خپلا سزا و رولی دا خدا سے ایچی اللہ بطالہ پر از دا قیامت و اقرا کتاب کفا بنفس کل یوم علیکا حسیبا اکایت دے اکایت دے خدا مصیبت دے جی رشوت دے نو کلم کنی مرائی کن خطے ای آدلہ کسی تگلیو دنیای جوڑے دے نو چرے بین نو آبستے اخو بس اغام آسان تیری گی اغام آسان تیری گی ازمائش انتحان دے یعنی کن خطے نگا دے رشوت نہ دستے دے او دی رشوت اغستو ارسی تباکل ولا تاكلوا او مخر اموالكم ما نقبل بينكم ومن نقبل كي بالباطل باطل طريقي واني وتدلوا بها الى الحكام او مولايدا الى الحكام جيرو حاكمانو تا ادلا يدلي ادلا ان نداوي بوكي زواندولو تا نولا تدلو او اللہ جیڑا دا حاکم اگر مشابه کرد کوئی سارا او دا جب رشوت جورت دی دا مشابه کر دا گڑا کی بوکی سارا چربار نروانا دا کوئی تا او دا چربار نروانی شی ناغا کوئی بندار اگر دیگی را اگر دیگی روان اجار شی دا شانی دا رشوتی جیڑا دا بندار کوئی دے کته ولا ارته خود چې کوم خوان تر خپلې شوې کنه دی وای زما تنخواه دوره ده خود خدای فضل دی گزاره کیږي نو دا حرام ته خدای فضل وای حرام ته څه وای د خدای فضل وای او دی و دې نه ته وګورنه ته په حلال کمایي کې حلال کمایي کې ځان له اوسې کل نشي اغسته هغه ځان له موټر واغسته دا ولي دیکھو سم رشوتی رے کا نا سم رشوتی رے نا جوڑے دار سے حلال کی نکی گی حلال کی نکی گی لتا کلو دیر پار کے خریتا اخریتا سوا فریق من اموال الناس لتا کلو دیر پارا کے خریتا سوا یو حساد مال خلقنا بالاسم پر گناہ باندی وانتم تعلمون او تاسو غبوئی گئی یس الونک آن الہ اللہ تپوس کشتان پر بارد میاشتو کیا نو او آیا یم واقیت لنناس والحاج حضر شیر رحمہ اللہ وی یو کس راگے مالے وی رفلان کی در دیر خطر جمع چیزی میں کی در چیزی بانا وی او وی ننا جی آسی کتن منی ننبا منی فلان چیز ہے بے رکھا ترجمہ کیجیے میں رکھا تھا چیز ہی بن یہ اگر یاد آ خبر تک ماں چاہیے تپوس دینا ہو تو آؤ یہ دیا یہ سمجھ لو رہے چل رہا وہی تپوس کا یہ احسان آپ وارد میں شروع کی ہوا آیا یم واقعی تو لینا سے والحاج داد آلے دو اخمال مولو پار دخل کو والحاج او دو مدید حاج ولی سل پیرو اندنی کیا مکی سنگو لے سل بر تو الو ادل تو وہی والے سل بر اسم دے البرو دا البرو اسم دے لے سا او بیان تھا تل بو تم رہا دے خبر دے جملے خبر دے نو حل تذکر آگلی لے سل بر ولے سل بیرو انگنی کی بینتا تل بیوتا دا چرا بیتا سکورنوتا من ظہوری ہا دشاگان ورینا ولیکن البر من اتقا لیکن خاوندنی کئی دیا رسوک چی زانی بچ کو دا خلاف دا اللہ نا زانی بچ کو دا خلاف دا اللہ نا نو دا دی مانا در تماؤ کا ددی سمنا سبد دی ترجمی چتر خا ترجمہ کی گی نو اگر کل جلالین گواڑا کل بل سے گواڑا ایمائی جی تو سو ہے میں اگلی خیر دوارو کا زبا تپوس ایمائی کل وہ جواب رکھے وی اگلی جوار دی پس میں نہ لس رضی پاس جواب را کا خو جواب را کے بیارا نہ کہ جی جواب را کڑے وے نیمای اسی رہ کی خطر جمع کی جی مناسبت دا دے ظاہر کی جی اکوری نو سو مناسبت نشت آگا دا اللہ وی تپوس کئی دے استانا پا بارد میاشتو کے نو آیا دا دے آلی دا وقت معلوم اولو لِلنَّاسِ دَبَارَ دَخَلْقُوَا وَالْحَجْ او دَبَارَ دَمُدِيدَ حَجَا وَلَيْسَ الْبِرُّ عَنْ دَنِيكِيَا او نَدَنِيكِي بِعَنْتَا تُلْبُيُوتَا دَا چِرَا غَيْتَا سُكُورْنُتَا مِنْ ظُهُورِ هَذَا شَادَانُ الْلِينَا دا دوارا جملی خبجیا دیر کی بات آؤ غیر مناسب غیر مناسب معلومی کیا خخبل مین کیا دغے دعوے ویدا بر دادا بنش بنش دا نخبل مین کی دا جملی دا مناسبت اخبل مین کی نہ معلومی گی وہ تم رضا جو مناسبت ادا دے چل بھیا دا تپوس مداسی بیکار رہے لکڑا عمل کی مو بیکار رہے چراولی نرئی ہوگا ٹکی جی جواب چردی تپوس مئی چدا رچاؤ نرولی کی جی بلکہ تپوس گئی بار کیا چپی کی حکمت سے یعنی تو حکمت تپوس گئی نہ حکمت بچ دا رہے کہ اموا کی تلی نہ حاج دادی آلی روح معلوم بولو د پار خلق والحج ہر پار مدید حج مطلب دا سر دکھے نو دا سر کل راتی دا کے رمضان راشی او دا شانی دا کرز بکل راتے دا کی رجب روشنی کی قاضی شمس الدین رحمہ اللہ اگر وہی قاضی شمس الدین رحمہ اللہ آگا وہی دا سنا چھ دا بزدر کوما او خو پارا سنو دا جانان دے یو غیر کی وہی چھ دا سنا چھ دا وقت بدائی چھ غبا دا شیدر کون دا کرد پارا سنو دا جانو او یا بنی وہی پا ورزد ختمی دود لو باندے نزلی بیادا سی جی آگا لو زمیدار مختمی ولی زګه دې جاتی دا دې کان دې دا دې کان دې دې نو جوړې دې هغه لهونه خدمت یا هغه سره نو ورته ځان ګل اعظم پاتې یا دې جوړ لو خل اعظم پاتې ولی مفاد دې هغه کوي یا نو دې لپاره چې دا علی د وخت معلوم ولی لپاره د حج ول حج او د حج د پاره د وخت معلوم ولی دا دی آلی دا وقت معلوم اولو دا پار دا خلق والا حاج او دا مدید حاج ولی سلب رون دا نیکی دا انتا تل بیوتا مطلب دا عمل مو دا سی غلط دے لکر آتا پوشی مو غلط دے او رد دے دا رسم دا جاہلیتا قرآن کریم کی سنگ رد شرگ دے رد بدھاتو دے نرد رسومات باطل ہم دے نرد دے رسو باطل اغدا چکل با حج تبت للا نو حج لگا کچھ سبا ملال کچھ واپل بدا حج راج لل نو بیاول دیوال پش دا اوٹی پشارا ویدل پورتا چنب سرائی پول پائی کی براد لو یا بدا دیو دا پوٹی پشا باندھ رہا اڑے دو اکور تو برا دو ہولی رکم گنگاس پڑی اس سے واپس راجو نیا پڑھو کسن راجو مطلب را منگا اس پاس کورتا راجن میں کی بوا نیا پڑھا لاری باندھ نہ راجن میں کی گو دے اور رسمی بات لو ملا وہی او نگنی کی کیا چرا رنگ کا سکور نتا شاگان اس دینا ولا کنل بیوا لیکن خاون میں نہیں کہیں گے منا و ستا کا چرانی بچ کر دکھلاؤ ڈالانا گنا انہیں پری سعودی دل وا کل بیوتا اور رنگ پور نتا ان ابوا بہاد دروازوں دے دینا وتق اللہ ویر گے اللہ نا پر دی جتا کامیاب سی وقاتلوا فی سبیل اللہ اگر دعوا سورت اگر ذکر کیا جگڑ کوئی پلار اللہ کی راو کسان کرے قاتلوا نکم کی جگڑ کیتا اور سرا ولا تا تجو او ذاتے مکوئی ان اللہ یقینا اللہ لا يحب المعتدين من المساكين زيادة كسرى واقتلوهم او وجن اليه سقلتموهم كم لكي چممي تاسو ديا كم لكي چممي كاغا حلم يو كحرمي تفسير بلاي ويا كاغا حلم يو كحرمي نوجن اليه حيث سقلتموهم كم لكي چممي تاسو دي واخرجوهم او خكي دي من حيث اخرجوكم لكم لكي تيخكي تاسو او کدی اعتراض کیا کہ گور تاسو وجل کوئی نوائے والفتنت واشد من القتل او شرک داریر تغرید قتلنا ولا تقاتلوهم اللہ وی ولا تقاتلوهم او جگرمت وید ایسا عند المسجد الحرام وقواد مسجد حرام کی حتی تردیبوری یقاتلوکم فیہ چی جگرد ایتاو سرپ دیکے نکدی دداؤ کا فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَاسْتُجَرِ جَغَلَكُوا لَذَيْتَا وَسَرَا فَاسْوَجْنَ إِلَيْهِ كَذَلِكَ جَزَاهُ الْكَافِرِينَ هَتَغَرَنْدَا سَضَادَ كَافِرُوا فَإِنْ اِمْتَحَوْا فَاسْتُجَرِ مَنَشُوا لَذَيْهِ وَسِيَقِنَنَ اللَّهَ بَخَنَكَ وَنْكَ وَرَحْمَكَ وَنْكَ وَقَاتِلُوهُمْ أَوْ جَغَلَكَ وَإِلَيْسَرَا حَتَى رِبُورِ لَا تَكُونَ بِذْنَةٌ شفاعت نشی دور دے شرک شفت نکنی شے چولے او مومن ویکون الدین للہ او شبلن خاص اللہ لرا فائن انتہو پس جرے منش والدئی فلا عدوانا پس نشتے دیاتے اللہ علی الظالمین مگر پا ظالمانو واندے نخد ظالمان دیاتے شتا اللہ فغضات دے لیسا بظلام للعبید ندہ اس ظلم کا ان کے پیسے ہو باندہ باندے نصرنگی دلتا اللہ وی پسنشتہ دیاتے مگر پا ظالمانو باندے اصل کی جدی ظالم عمل عدوان جدی ظالم عمل سو عدوان اللہ غصت ظالم عدوان کی خودید دید وی تصویت جزا پیسم دفیل پیسم دعمل سرا فلا عدوانا پر نشتہ دیاتے مگر پر ظالمانو باندی اشعر الحرامو میاشتے ردمندی بشعر الحرامی پر غلط میاشتے ردمندو کیوی والحرماتو تیسوات او عزتنا مدبدلی دیا عزتنا دام دبدلی والا ہے فمن اعتدا فساسو کی دیاتے وکر علیکم بتا دوانی فات دو علیہ پر جاتے ہو کئی پر دوانی بمثل ما تدا علیکم پشان تدا گا کہ جاتے کئی پتا سوان دے نا اللہ سوئی جاتے تو کئی اللہ ہو مین ساتھی رہی مصاب سارا اللہ ہو مین ساتھی واللہ ہو الحق المقصدین اللہ ہو مین ساتھی رہی مصاب کو ان کو سارا نا ندا فات دو علیہ مطلب دا بدلتی نوالی سو کئی بدلتی نوالی خدا گئی عمل سو اعتداء ندا داغی بدلی و جزال انم کی خودی دے اعتداء دا تسمیت جزا دا فیسم دا سیلوان لیا من دکوئی کا فمنع تدا فسادو کی زیادہ اوکا علیکم بتا سوان نفات دو علیہ فزیادہ اوکای پدوان دی بمثل ما صدا علیکم بشان تدا کی زیادہ کری پتا سوان دی مطلب دا جزا کی دغو کئی انصاف کئی دا سزا والاور کئی لکسنگی جتا سولا تکلیب رسول وی واتقو اللہ او یرے کہ اللہ نو عالم وکو شئی ان اللہ یقیناً اللہ مال متقین مرگر پرہیزگار ہوئے تو دیوان حماسہ کی اشعار را دیا ابو تمام اگر اخبل حماسہ کی ویا فلما اصبح الشر وی صفحنا عن بنی زہلین وقلنا القوم اخوانو اصل ایام ان یرجعن قوما کالذی کانو منگر بنی دہلنا مخوارو او منگر اداز منگر وردیا صفحنا عن بنی دوحل وقلنا القوم اخوان عسل ایام وان یرجعنا قوما کاللذی کانو ضرب چی زمانہ وا دی اگر دی فشان دلالی لکسن کی مخشی دی منگر وروا فلما اصبح الشر وعظها وهو عوریان وامسا وهو عوریان بس ارگلا چی سباد شر فساد او ما خامش ادام آجانی بالکل بربن شر و سخیر بگینو ولم يبقى سوى العدوان ولم يبقى سوى العدوان دنهم كما داني او فاتي مش سوى دياتنا چی بس دی نبس کول نو دنهم كما دانو منگا بدلو آغستی دا دی لکه سرنگی چی بدلو آغستی دا مونا نو دی نخوی بدلو آغستی مطلب دا مون چی بدلو آغستی دا دا چی لکه سن چی دی کلیو نو دا جاندن تفاتبو علیه مثل ما تدا علیکم واتقوا اللہ اویر ویر اللہ نوالم اوکو شید ان اللہ چی یقینن اللہ مال متقین مرگر پریدگارو دے وانہ قبی سبیل اللہ او مال الگوئی بلا اللہ کی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة او مغرب ويدان نخبل الى التهلكة هلاكتا مطلب دا چیت مال ملگوئی ندا تدان هلاكتا غردے قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی فإنكم ان امسكتم الانفاق في سبيل الله هلكتم لغلبة الكفار عليكم وَيَكَذَا فَسَّرَهُ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاضی شمس الدین رحمہ اللہ آگاہ شخصیت ہے آگاہ شخصیت کہ یو بہت احادیث اس عمر کی کتابوں نے جیوی داری شرح لکھی ہوئی بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی بلبل ترغیب پور جد نور کتابوں شرح لکھی نور فنون شرح لکھی یو مربی کتاب بولا وہی کرا دے کہ یو عالم اغل گیاؤ نو دوے کو یو حدیث باندھے عالم نبی فضی حدیث کی لانکی عالم دائے لیلی لکا حافظ ابن حجر دائے لیلی او خوبدی توجیب باندھے دائے اعتراض واری دی او عینی او قوم دو تلقاری کی دائے لیلی پدی سبت کی او خوبائی باندھے دائے اعتراض واری دی سب وقتوں کی کابون نمونے وارستے در او داغی دو مصنفینو او دا بیا بے ری پتی دائے اعتراض واری دی وی اخر کی او توجیح اکڑا چی توجیح اکڑا نو وی ہوئے پدی باندھے اسے اعتراض واری دی وی او کستی میں تبوزو بھی جا کست دمونگا استاد ہوئے زما استاد میں او دی تبوزو بھی جی دا اخر کی جکم توجیح تا سوکر دا کم کتاب کری دا او چاوے دا دا خبر پریر دا پریر ہوئے نکڑا چوئے نکڑا فامون جی چانا سبق ہوئے ناغدہ سکر جی دوسر دورم دوزنہ پولا خودت یہ کتاب ہوئی ملو دا اگو اثر تو اثر لیے دورا پولا فاہتی ہے اکن کتاب ہوئی انہوں دے اگو اثر یو بے پاتی کیا ایر اولا بیرم چے زدہ کمری اللہ ہوئی کتاب ہوئی میں قتل قتل قتل اخیر کی دکاری شمس الدین رحمہ اللہ بخاری شرح الہام الباری نیچوں میں قتل آئے کہ میں خبرتا ہوا تھا تو جی اگر کرے ہوا یہ مائے گورے جی جاسم کا خیانت ہے چیتا نہ دی مصنف نو وار اس کی داون تا دی کتاب نو وار اس کی ہے ایک دے نو وار میا دی کتاب نو وار من بیا دے سو دوری لس کی چرا دی ہے یا دل تے سو دوری لس کی چرا دی دا شخصیت ہے نا روئی چے ددی مانا دادا وہی کچریتا سو مان لگول پلار دا اللہ کی پرید ایم حلاک بشن دو جی غلبی دا کاثر انا پتا سو باندی او ایدا شانی تفسیر دلی کرد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ

حتا دردی پوری یب لغل حجی محلا چورسی کی حجیات غیر حلالیتا فمن کان منکم مریضان فساسو کی استاسن مریض او بھی آزان یاو قدمان جی تبیو من راسی کی سر دنا سر کی سکوی شویدی ففیدیتن فسیدیتا من فیامن دروجونا و صدقت نیاز خیرات ناو نسو جیاز قربانینا فیضا امنتم پسر کلا چی پامن سویتا سوا احسار ختم شو فمن تمتا بل عمرتی پسر ہوں کی فیدے واسکے پا عمری باندی الالحجی سرد حجنا فمست سر من الحجی بس آج یسانی لحلینا مغولی گئیا فمن لم یجد بس آج کی نیندی ہدیا بس یا مسلاخت یامی بس روجی ولی گری رضے فی الحجی پمجا حج کی بس سواتی اور روجی ولی ادار جا تم ہر کلا کی واپس شویتا سوا یا مانا کئی ادار جا تم ہر کلا کی فارم سویتا سو دہ کام دہجنا تل کا شر تم کا ملا دادی لسر پورا دادی آشرت ان کا ملا لسر پورا دا پورا لسر لیا اور دیکھی دا آشرت ان کا ملا داد کے سوکھ بتا ہوئی گری راؤ داد پار دگن رے پار جمین رے بلکہ دا واؤ دا منا داؤ باندھ رے سورہ نساء ہوتا سورہ نساء اول سورہ نساء اللہ وی فن کی ہو ماں کابل کم بن سا ایت دے ترم وین سے تم اللہ کسی کیوں سے لیا تھا ماں فن کی ہو ماں کابل کم بن سا مس نا وسلا سور پس نکاح پس وین خیر تم بچرے ارے گئی تاسو دا کے انصاف ہو گئی تاسو بوار دے یتیمان آنو کی نو فن کی ہو یتیمان آنو جی نہ کو مین کے بہن سا ہو نکرے شہی نو فن کی ہو پس نکاح ہو گئی ماں پارا کی بدوان دی تو آب الگ کو کہ خلق گیتا ہو تر بنا نہ ہونا مسنا تو وہ تو سرا وسلاسا یا گدریو گریو سرا وہ بار یا سلور سلور سارا نو او تمہارا دو او سارا رے یعنی دو پار دو جمین رے کتنی دو او دریو سلور دل تو واو پمانا دو جمین رے بلکہ واو پمانا داو باندے رے کیونکہ دل تو ہم دا پمانا داو بینو نو سور پسیر کوئی تل کاشر تن کا ملا دا جلس رہی پورا ذالکا دا حکم دا حج تمتو لمن دا پار راگ چاہے چنو احل دا حاضر المسجد الحرام حاضر المسجد حرام سارا دا زمین دا مسئلہ کی حنبی مانا دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی مکی والا اب حج افراد کیا اگر حجی تمتو یا حج قران اگر نکیا ذکر ہر وقت عمرہ کولے شیا نبل وقت عمرہ کولے شی اگر حج افراد کیا واتقوا اللہ او یرگی اللہ نو آدمو پوشی چیتن اللہ کہا عذاب والا دے الحج مدد حج اجہر معلومات نیاشتی معلومیا اجہر راد سرائے بھی کیا جھور نے دیا جو نیاشتی دی اول اثر بھی دیا خدا دا قرآن کریم یوں طریقہ دا چھے کلن گڑے آجا دا آپ کامل باندی شماریا او کلا ننگڑے آجا دا آغا نسیم من کی آو گر گئیا کلا آغا ننگڑے آجا دا آغا رو ذکر نے کیا ندلتے اشہور جمع ہوئے دا یعنی آغا ننگڑے آجا دا آئے پا کامل باندی صاحب کرے انشاءاللہ کل اچھی مسئلی در رضا سورا سیدو نا آل تا برتا خیم جو پورا ننگڑے آجا دا اغیر نفیم من سی آجا دولے رے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین یا ندوہ کالے ذکر کری اشپاد میں اشتینی ذکر کری یعنی مدہ گزرے تلا سونا شہرا پورے احقاب کے راضی ہوں فمن فرض فيهن الحج فساسو کی فرض ایک بلی نیانسو کی حج پر فلدان ماننی فلا رفتا فسنبئی خبری لجیما فسنبئی دیتت نبئی خبری لجیما رفت آ خبر تویا چا خبری دا جیما او دا صحبت پروان جزنان اوا فلا رفسا خبری جمع بنی تو صحبت بنی ولا حسن کا اون بھائی نہ فرمانی ولا جدال اون بھائی جگڑ لے لاج حج کیا حج بدان کیا اور مرد موئے سورہ بقرہ ول کی دام تائید کرا بولے لارے بھائی مانا شک مکوئی بڑی کی نہ پیرا کو مانا میں نہیں سارا دائت متائید کرا رو لے ہوں چیزا دریوارا لائے نہ کی علی پمانا دلائے نہ ہی اواندی مانا فلا ترفسو ولا تفسکو ولا تجادلو فی الحج بس جمع بن کوئی نہ فرمان بن کوئی جگڑ بن کوئی بحج کیا بغیر تو حج نہ بگنی دا کوئی لگا جگڑ خیر دے کوئی وا او نہ فرمانی بکوئی نہ ردی دا سی مثال دے لگا وہ بندہ وئی جمع کی دروغ مو آیا ندی خدا ملو نے جمع نہ باش نو بیا وا آیا یا جمع کی مخان دا خدا مطلب ہونے دے سپار شنو بیا خندائے کہا کہا کوا نہ مطلب دا دے دا دی کی سیوا گنا را وما تفعلوا من خير اعوذ كويتا سنسني كينا يعلمه الله نقول بايمان الله مطلب دا تحج کے نرا اللہ درزاد پارے اوکا اللہ کے قوار خلق لے مصر گندو خلق لے مصر گندو فخوا دیر یولی مصیبت دیر یولی مصیبت دی دیلوری نبسو حج تزلو نو آغا با دا سی بہو چی حج تبندو نجوری اول کو بشورو شو نو کل یولی ویلی حج لازم برمال مانسی کرو کل بل ویلی زہاج لازما اخو گر مالا ما بھی کوا زرم چی مود لرازی او دادر تیپر او ساد کی گیڑا کی اچھوری ارازی مود کے نداری ما بھی تینا نباری داری ما بھی تینا نباری کنی او رواجی کنی کار دی سجیر که مود لرازم او حرام می دچارا اوڑی نو خیر دی اغای لدان ایم چی گر مالا ما بھی مکی کچھ حج لازم انو کل یو لگیلی کل بل لگیلی کل جماعت کی پاس ادرے گا یا بل لگو آیا چی دیر حج لزی آیا عمری لزی میں جوڑے دیوی مال لگی ماسی اچھ بیدی لال مال لگی ماسی اچھ نو مطلب دا ماسی دیر اثر دا کچھ پہ اخلاف سر رہی او دا پہ ہر نیک عمل کی ہر نیک عمل کی دا کی چی دیوی زا لگے ہر نیک عمل کی دا ماسی دا پکار دا او اخلاص پکار دے دلا شانی کی ہائی لگا کلا کلو آن جوڑی نندا آواز میں شروع شما فتن سباب ابلان کے حج لے گی مطلب سر تاسور سر تر اسٹیشن پورے لڑسی یا تاسور سر تر ایئرپورٹ پوری لڑسی دا مطلب کو اور چاہ بدلو جوڑے اگلے ویدا سیری بے چولی والا سیری بے والا چولی بھی یا دنکو سیری یا نوری سیری آگاو پا گیدا درانتا قدمون از اکتر از رشی رحم اللہ ویدا حاجی بکر دے دا حاجی بکر دے حضرت شی رحم اللہ وی یہ پیرا نزوس دیکھ را سر لے روانی ما زم دغل ایئرپورٹ دغم فلائٹ میں حج لگم ما سرا پلا روان دی او کیوالا اگر بورا ور سرا خروان دی ڈک کڑی دا او روان دی مال وئی تو خبر شے متا ہے نہ داخل کڑی دا می ما او نی گورے اتی نچی پٹ گلی نہ کین لبوے اے ما ڈیر خروان بدل ویچی نظر آ رہے بس آ گئے زور خطیب میں مو نے لال لال ما نو دار حضر شیر رحمہ اللہ طریقہ ہوا یو پیرا ہائی تدلوم دل تا تنر مولانا سے باقی مہر اللہ آگا لگ دوران سے رہے تالیبان مراو آگا اس طریقہ لگ دوران وجہ ہی کلی یہ دیل را گئے چرا گیا والا تم را لگیا سے بہائی لازم نتا سلو دیکھا بگونہ خراب کلو را لی سلو را لی سلو را لی تنر مولانا سے دیر اورتو دیر اورتو مزہ ہوتا بہائی لازم انو سب بانو یو فرض دے ماہ دا کنو سی چلش اللہ نے قبول کی دے سو ضرورت دے چتال بخلق مخی لراجی او یا چی بیا کل دا آگ مخی براجی چی دا آگ مخی راجی نا غم نی مصیبت دی او دل تا فسلک مصیبت دی غرون علاقی پلو سا دیر شیر آگا دا دے چی بیا بدا سی چی دے با ار چالا چی دے نو ار چالا بس ورکی زن سر بیٹا دیر اوڑی غب ورکی او یا دل بڑا بیوڑی او بیا باغ خلق دل روڑی گانی کئی ادے و راغی روڑی خوری او چی دے راجی انو الان نبا کی جتلان کئی جسے برا روان دے مرلو دا تاسو اغلال تلر شیطان و تزوجو اکو خواغ لئی فا این خیر ازاد تقوا پس یقینا غرزو ہونا تقوا زان بچ کولی دے شرکنا مطلب دا حج کرے قرآن بچ کر دے شرک نہ ایسے نہ کہ مشرک اول تلے حج لا نہ وتزوج وتو خواہ لے بس یقین پر تو ہونا اتقوا یوما نہ زان بچ کو لے شرک نہ مسکن روڑے کھڑا باب الفتح کی اے او کس راہ پر غیر تپو سم سر روڑے لکین استے یقین استے نور تے کم دے پبو د پبوی من مار دی پبو بابا خو خلق وی هغه د باجو د موار دی او هغه نه وګر اړی ای کی شفا غنی نو کې چری دا طریقا صحیح نو دلته د الله پیغمبر د سشي د موار دی هغه مال وین دار دی د الله پیغمبر دار څه د موار دی مله را اتنده نن سره د شرک وړی دا او کجو دویمانا وتزوج وتوخ واخلی بس یقینا غره تو ہونا تقوا زان بچ کو لی جو سوال نا اسی نہ جی تو کلی جوڑ شی چی دست شانی حج لرشی او بیا حج سر سبی سی نی نا حج پا آگا چا باندے دے سنور میں ہی بارے کیا لی من استطوا الیہ سبیلا سوچی طاقت لری لیلا سبیلا دلارے جوئی زاد اور آخلا را مطلب دا فراس کا کاری برابر دے سورلئی کاری برابر دے دے دے حج لرشی دا تو خزان سروال نو حج لرشا زمین دا سی اوچیا بلال نو ایبیا دے ہم سوال نو پولا او ایبے منگا حج تراغلیو وَتَقُولِ اَوَيْرِ غَيْرَمَانَا يَا اُلِي الْأَلْبَابِ اَخَوْنَا نُلَاقُلُنُوَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُونَ نشتے پتا سو انی سو گنا ان تب تو دا جی طلب کو وئی تا سو فضل میر رب دے کوم حلال مان دے طرف در افلنا مطلب دا لائی عمر دے اکڑا او حج دا سر دشتے نو کال تا سو مزدوری کے نو دا دا تجائز دیا ان تا بیچا شل حج اکڑل یہ بھی شی اکڑل دما یو مرگر دا دا یہ بھی شاہ جہو بے کری التا کی رے نو جی یلوش دوی ها جونه اکرل نو دی ها غیل ها جونه وی ولی زکر دی التا مجوری لکلی رے او لغا تی حج تی او چی دیده نسو بلرش نو دل ها جوی نسول یو شانی ها جیان اللہ تعالی وی جی بچری تا عمر اکرل میان کی سو تیم دل اشتا دی حج رشتا دی نو که تو سو مزدوری که حلال رزق طلب که نو پتا وانی سو گناه نشتا دی دانا که تو خور آخر راغل حج لیما مزدوری رو سا جد دی ولی دا مزدوری دا بگنی حلال رزق دا بگنی عبادت نی ایسا علیکم جناحون نشتے پتا سمانی سکونا دا چی طلب کوئی تاسو فضلا من ربکم حلال مانگا تربت رفلنا فیضا فرطم فسر کلا چی واپس وئی تاسو من عرفات دا عرفات مقامنا فاذکر اللہ فسیاد وی اللہ عند المشار الحرام دمزدلف سارا مطلب دا عرفات نرا واپس وئی مطلب ہے کہ اللہ یاد ویا ذکر تعرفات کی دا ماسپخین و دمازی گرموز اگر پیوٹ مانیو کیا او دنوار دا دبیدون واندی واندی تعرفات میدان مرو دیا او مطلبی لرازی او دل تبیا ماسپتن را رسیا نگل تا دا ماسپتن و دا ماخاموز اگر پیوٹ مانیو کیا یو جمع تقدیم حقیقت اندا او بلد دوما جم تاخیر حقیقت اندا واذکروه ایاد ویدا اللہ ہو سرنگی پسپل خواہش باندی ننک ماہداکم لکا سرنگی چی خودن کردہ اللہ تا ستا مانا دا اللہ ذکر بکے اسنگا کما حدا کم لکا سرنگی چی خودن کردہ اللہ تا ستا وَإِن كُنْتُمْ آگر کوئی تاسو من قبلی مخیرین لمن الظالین خام خاد بیلارونا اس اللہ پیغمبر را لے گلے رے کتاب را لے گلے احکام را لے گل وَذْكُرُوه كَمَا هَدَاكُمْ یاد ویدا اللہ لکا سرنگی چی خودن کردہ اللہ تاسو تا آگر کوئی تاسو روان جردین لمن الظالین سام خاد بلارونا ثم افیو او بیا واپس کی گئی لکا سرنگی چی واپس کی گئی خلق واستغفر اللہ اپخنا والی اللہنا مطلع بنی بدا سیو چی آگئی گلینا منگا جدا خلق یو او چت خلق انہوں بزان گا اندہ دیغہ نوابس کی گو شریف نوابس کی گو اندہ اللہ حکم دینا ثم آفیدو من حیث وفاظ الناس او بیا واپس کی گئی او واپس کی گئی لکا سرنگی جو واپس کی گی خلق او بخن واری دالانا دالانا بخن واری ان اللہ یقین اللہ غفور رحیم بخن کا ان کے اور رحم کا ان کے